बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा कि तू मुझे भूल गई। वादा किया मिलने नहीं आई, ये भी कोई बात हुई। प्यासे अरमां कैसे मुलाकात हुई। Sorry, I am आई।